Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 grudnia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dwa poważne wypadki drogowe na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Zakończyła się konferencja klimatyczna w Madrycie. Za chwilę podsumowanie naszej wysłanniczki. W Warszawie już po raz 16 zorganizowano wigilijne spotkanie przy ulicy Ząbkowskiej. Na początek ważne informacje z dróg. Jedna osoba zginęła i jedna została ranna w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 35 w miejscowości Mirosławice. Zderzyły się tam trzy samochody. Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Policja wytyczyła objazdy przez miejscowość Wojnarowice. Problemy nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i na Pomorzu. Dwa auta zderzyły się na drodze ekspresowej S7 na wysokości miejscowości Kmiecin. Ranne zostały dwie osoby. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Teraz zagranica. Po dwóch tygodniach negocjacji zakończyła się konferencja klimatyczna ONZ-u COP25 w Madrycie. Delegacjom rządowym z prawie 200 państw nie udało się wypracować reguł globalnego handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. O szczegółach Agnieszka Jasik. System handlu emisjami to punkt, którego nie udało się ustalić zarówno na tegorocznym, jak i na poprzednim szczycie w Katowicach. To skomplikowana materia, w której państwa mają rozbieżne interesy, ale dotychczasowe prace nie pójdą na marne, bo w przyszłym roku państwa wrócą do negocjacji na kolejnej konferencji klimatycznej. Było tak wiele spotkań do tak późnej pory, dwa dni bez snu, w dzień czy w nocy. Zbliżaliśmy się tak bardzo do porozumienia, ale mam nadzieję, że te materiały będziemy mogli użyć, by zawrzeć umowę na kolejnym szczycie. A final agreement. Powiedziała prezydent COP25 Karolina Schmidt. Tekst przyjęty w Madrycie podkreśla pilną potrzebę utrzymania średniego globalnego wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza, powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej. Umowa zachęca też kraje do zaprezentowania nowych planów redukcji emisji w przyszłym roku przed szczytem COP26 w Glasgow. W Madrycie nie udało się ustalić też systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji państw. Osiągnięto za to porozumienie w kwestii finansowania szkód powstałych w wyniku wzrostu temperatury. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Większość mieszkańców zaanektowanego przez Rosję Krymu ma ukraińskie paszporty, podaje Radio Swoboda. Rozgłośnia wyjaśnia, że ludzie z Półwyspu jeżdżą na Ukrainę, by wyrobić sobie nowe biometryczne paszporty, które ułatwią im podróżowanie po Europie. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Radio Swoboda zwraca uwagę, że wśród posiadaczy ukraińskich paszportów są także ci mieszkańcy Krymu, którzy poparli rosyjską agresję. Między innymi również przedstawiciele lokalnych władz, podkreśla rozgłośnia. Niezależni dziennikarze pracujący na zaanektowanym półwyspie przypominają, że mieszkańcy Krymu posiadający rosyjskie paszporty mają poważne kłopoty z otrzymaniem wiz do Unii Europejskiej i tych krajów, które nałożyły sankcje na Rosję. Zauważają przy tym, że są dwa sposoby ominięcia sankcji. Jeden to wyprawa do Kijowa i wyrobienie nowego paszportu ukraińskiego, a drugi uzyskanie rosyjskiego paszportu poza zaanektowanym terytorium. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na stołecznej Pradze przy ulicy Ząbkowskiej rozpoczęło się 16. warszawskie spotkanie wigilijne. Mieszkańcy i włodarze miasta spotkali się na wspólnym kolędowaniu i degustacji tradycyjnych potraw podzielili się także opłatkiem. Życzenia mieszkańcom złożył wiceprezydent Warszawy Paweł Rapiej. Szanowni Państwo, to jest też dobry moment, żeby życzyć Państwu wszystkiego najlepszego i na święta, i na Nowy Rok. Dla Warszawy, dla władz Warszawy może nie był to rok najłatwiejszy. Jak wiadomo, pękły nam dwie rury, ale warszawiacy nie pękają, także my też nie pękamy. Chcemy, żeby Warszawa była miastem z sercem. To jest też, co dla mnie osobiście jest bardzo ważne. Do wieczornych godzin na ulicy Ząbkowskiej z repertuarem świątecznym występować będą artyści, m.in. zespół warszawiaki, wokalista Czesław Mozil i zespół Grajkowie Przyszłości. Na najmłodszych z kolei czeka gabinet świętego Mikołaja, w którym dzieci mogą własnoręcznie wykonać świąteczne ozdoby i prezenty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na zachodzie i południowym wschodzie słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum nad morzem oraz na Podhalu do 11 na Dolnym Śląsku, wiatr słaby i umiarkowany na Wybrzeżu i Podkarpaciu, okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy. Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Wrońska, Badach, Rogucki. Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Czwarty Trampa.

kolarki, czyli dwie Marty. Czas zatem przyjdzie już za chwilę, żebyśmy tutaj zaprosili do nas kolarzy, którzy się kręcą. Ale jeśli powiem Państwu, że vis-a-vis siedzi facet, który całe życie przechodził w zasadzie, a tak sobie pochodził, że aż 4 złote medale zdobył, to można by zapytać, co on robi tutaj z kolarzami. Więcej z tych złotych medali zdobył, 4 Igrzysk Olimpijskich, tylko. Jeszcze 3 Mistrzostw Świata, no to już wiadomo, o kim mówimy. Robert Korzeniowski. Dobry wieczór. Ale skoro liderem tej ekipy jest mistrz olimpijski z Rio, Greg Van Avermaet, no to nie mogło być inaczej. Ja też powiem, że żeby sobie zasłużyć na to, żeby popracować z kolarzami, to ja też muszę przejść próbę roweru jednak i też trochę pokręci, także dzisiaj jestem też po kolarskim treningu i tutaj nie ma żartów, do zespołu trzeba się wkupić. No właśnie, ale panie Robercie, już wymieniliśmy, ale powiedzmy jeszcze raz, 4 medale Igrzysk Olimpijskich, 3 medale Mistrzostw Świata, sportowiec absolutnie spełniony, szczęśliwy, czy odczuwa pan dodatkową jeszcze radość pracując w teamie kolarskim, czy to już jest bardziej hobby takie? To jest chyba największy projekt sportowy na polskim rynku, który obejmuje kilka drużyn tak naprawdę, bo dzisiaj się spotykamy z racji tego, że na zgrupowaniu jest CCC Team i CCC Live, drużyna kobieca, ale niedługo tutaj przyjedzie w te okolice CCC Development, drużyna kontynentalna, z której zresztą przyszli do CCC Team i Szymon Sajnog i Michał Paluta, z którymi teraz będziemy rozmawiać. Na odwodach jest młodzieżowa grupa CCC Kopernikus, Akademia Michała Kwiatkowskiego, z której na przykład w tym roku do developmentu zakwalifikował się Michał Jasko. To jest bardzo kompleksowe. Ja jako człowiek sportu mam taką potrzebę cały czas, by robić rzeczy fajne, rzeczy ważne i te rzeczy, które też wpływają na wyobraźnię i młodych ludzi, i kibiców, i to nieważne, czy to jest związane z lekką atletyką, czy kolarstwem, czy piłką nożną, to jest coś naprawdę unikalnego, wyjątkowego. Co więcej, ten projekt jest jeszcze związany z pomaganiem, bo wszyscy kolarze, którzy są w CCC Team, z każdym kilometrem wykręcają $1, który jest przekazywany potem dla UNICEF na rzecz edukacji dzieci na całym świecie. No to pójdzie w jakieś setki tysięcy. No już w ubiegłym sezonie zaczęliśmy zbierać od marca, zebraliśmy $349 000, a w tym sezonie tak, po pierwsze jest więcej kolarzy, bo już 28 będzie kręcić, a po drugie zaczniemy zbierać od pierwszych wyścigów Down Under w Australii, także już od stycznia do samego października. Liczymy, że około 550 000 no, spokojnie zbierzemy. Mówiliśmy, że dolarów. A $1 to jest jeden dzień edukacji dla dziecka w krajach rozwijających się. Brawo. Mówiliśmy, że ten World Tour to jest taka kolarska Liga Mistrzów, czyli CCC trochę jak FC Barcelona, która też gra z UNICEF-em w końcu. No często nas się porównuje, jeżeli chodzi o ten program i myślę, że jest to absolutnie uprawnione. Zresztą w World Tourze jest wiele zespołów, które są na najwyższym poziomie sportowym, ale takie połączenie, gdzie mamy poziom sportowy, jednocześnie ważny cel charytatywny, jest absolutnie unikalne i uważam, że to powinno się robić, iść za najlepszymi. Robert, ważne pytanie. My tutaj, obserwując, co się dzieje, czujemy atmosferę zespołu, Team Spirit. Widzieliśmy, jak oni wyjeżdżali dzisiaj na trening, jaka grupa ludzi wszystko na to pracuje. Tylko kolarstwo szosowe to jest sport indywidualny. Ty także całe życie byłeś indywidualistą. Jak to właśnie widzisz? Robert Korzeniowski zaprzeczył, tak dodał. Od razu zaprzeczam w trakcie wypowiedzi, drogi. No ale liczy się ten, kto pierwszy mija linię mety i o nim mówi świat. Zauważ, że zespół nazywa się CCC Team i to właśnie wszystko mówi. Team. Tu są liderzy wyznaczani na konkretne etapy, tu są ludzie z konkretnymi zadaniami do wykonania po to, żeby drużyna wygrała etap, po to, żeby ten, który ma najlepsze cechy sprawiające, że może ten etap wygrać, to zrobił, bądź cały wyścig. Tutaj liczy się klasyfikacja drużynowa World Touru za cały sezon. Ja sam zresztą, jako powiedzmy sobie profan kolarstwa, ale też wiem, co to jest dostać koło od kolegi, pojechać za nimi, co to znaczy być chronionym albo po prostu zaatakować i zrobić coś dobrego dla kolegi zespołu. Oczywiście wygrywają jednostki, bo te widzimy na podium, ale przed momentem słyszeliśmy nawet Martę Lach, która się wypowiadała tutaj w kontekście Igrzysk Olimpijskich. Ona mi powiedziała poza anteną, że ona by chciała Kasi niewiadomej, z innego co prawda teamu dzisiaj sportowego, ale Polsce też pomóc. W kolarstwie wyłącznie praca zespołowa przynosi efekty i tutaj w takim teamie, gdzie nie tylko sami kolarzy pracują, ale Piotr Wadecki wcześniej mówił w pierwszej godzinie programu o 96 osobach, które są związane z teamem i które pracują. Tu się liczą wszyscy. Mechanicy, masażyści, lekarze, fizjoterapeuci, oficerowie prasowi. Absolutnie wszyscy pracują na ten sukces. Okej, czyli ty mówisz absolutnie sport nieindywidualny. No to zapytajmy, bo akurat przechodzi Szymon Sajnok, proszę państwa. Dodajmy, że jesteśmy w lobby hotelowym, gdzie co chwilę przychodzą zawodnicy w swoich charakterystycznych czarnych koszulkach. Są zawodnicy, zawodniczki i właśnie jest Szymon Sajnok. Witam. O, tutaj tak jest. Uwaga, i siada na krzesło. Z nami. Tak. także Michał Paluta, aktualny mistrz Polski ze startu wspólnego. Witajcie, to jak to jest z tą indywidualnością w grupie? Szymon, jedziesz po to, żeby wygrać etap, czy żeby komuś pomóc? Zależy... Troszeczkę bliżej... Witam wszystkich serdecznie. To zależy od specyfiki wyścigu, bo jak jest płaska końcówka, to wiadomo, że raczej na sprintera pojedziemy, czyli takim zawodnikiem, jakim jestem ja. A jeśli są jakieś górskie etapy, no to z chęcią pomogę lepszym chłopakom ode mnie, którzy jeżdżą w górach, więc jest... Wszystko zależy od profilu etapu. I od tego, jak trzeba taktykę przedsięwziąć. No to zapytajmy Michała. Michał, ty jesteś mistrzem Polski aktualnym. Wygrałeś wyścig elity, czyli grałeś na siebie, czy byłeś częścią zespołu? Dzień dobry, witam wszystkich. To znaczy, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, no to był wyścig bardzo nieprzewidywalny. My pracowaliśmy tutaj zespołowo, cały wyścig od startu jechaliśmy bardzo dobrze całą ekipą CEC. Tak naprawdę połączyliśmy siły ekipy World Tourowej oraz ekipy Development, zaplecze ekipy CEC Team. I tak, ten wyścig potoczył się na moją korzyść, mogę powiedzieć, ale pracowaliśmy całą ekipą, także w każdym odjeździe mieliśmy swojego przedstawiciela. W każdym ataku był ktoś od nas i kiedy nastąpił ten moment, że ja spróbowałem swojego ataku, udało się odjechać. Ekipa zaufała mi, pozwoliła, aby ten atak mógł dojechać do mety, mogę tak powiedzieć, bo odjechaliśmy tylko we trzech, także generalnie nam to odpowiadało. No na pewno dużo szczęścia na takim wyścigu potrzeba oraz dobrej nogi. I troszeczkę też takiego wyczucia akurat tego odpowiedniego momentu, choć na Mistrzostwach Polski ciężko jest wyczuć ten moment, bo tak naprawdę można, czasami zdarzało się, że ucieczka od startu dojeżdżała. Tak jest, to jest przeszłość, ale może skupmy się na przyszłości, bo wszyscy Ciebie tutaj doskonale znają, ale jednak debiutujesz w CCC Teamie, powiedz jak zostałeś przyjęty, zapytam to samo co wcześniej, czy był chrzest, no i jak się tutaj odnajdujesz, widząc no, chociażby Grega Van Avermaeta. No bardzo się cieszę, że mogę być częścią polskiej ekipy World Tourowej w koszulce Mistrza Polski. Pierwsze dni na zgrupowaniu były bardzo chaotyczne, bardzo dużo jakichś spotkań mieliśmy. Poznałem ekipę, poznałem zawodników, poznałem obsługę oraz szefostwo naszej ekipy World Tourowej. Szczerze mówiąc, naprawdę jestem mocno podekscytowany tym, jak widzę, jak ekipa funkcjonuje. Oraz naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, jak przyjacielsko wszyscy do siebie podchodzą. Tak naprawdę to jest jedna taka ogromna rodzina, również zawodnicy pokroju Grega Van Avermaeta, tak, to jest mistrz olimpijski, a rozmawia z nami przy stole jak z kolegą, którego znałbym już 20 lat. No tak. Szymon Sajnok, proszę Państwa, jest znany z tego, że świetnie radził sobie na torze. Jesteś mistrzem świata w Omnium, prawda? To jest twój największy sukces życiowy, Szymon. Czy w związku z tym możemy się spodziewać, bo mówił Piotr Wadecki, że będziecie chcieli wygrywać etapy prestiżowych wyścigów. Czy może być Szymon w czubie? Jeszcze raz, bo w sumie tam nie skupiłem się. Skup się, pytam, czy jesteś gotów na wygrywanie sprintów, bo jesteś chłopakiem z toru. Tak. W sumie ten sezon miałem bardzo dobry i też parę fajnych wyników w tym sezonie udało mi się uzyskać i na pewno w przyszłym sezonie skupiam się bardziej już tylko na szosie i wiem, że jestem w stanie już sięgać nawet zwycięstw na wielkich turach i na wyścigach. No tak, mówimy o tych najbardziej prestiżowych wyścigach, bo tam wasz team będzie się ścigał, prawda? Jaki jest podział? Czy jest taka grupa, która celuje w góry, celuje w sprinty i celuje w klasyfikację generalną, czy od razu stawiacie, że Van Avermaet musi w tym roku wygrać jakiś duży wyścig? No na pewno Greg Van Avermaet jest naszym liderem na klasyki belgijskie i na pewno ekipa jest ułożona pod niego na te wyścigi, więc... Wszystko się robi pod to, żeby wygrywał te wyścigi, ale są też inne wyścigi jak, nie wiem, Tour de Under, tak jak teraz jadę, gdzie będę miał też swoją szansę, żeby powalczyć o zwycięstwo. No i zależy właśnie wszystko od specyfiki, kto w jakiej jest dyspozycji i tyle. Każdy może wygrywać. Nogę właśnie. Szymon, powiedz, bo przyszły sezon jest dość nietypowy, bo olimpijski. Czy przygotowania może po prostu, jak się przygotowujesz do takiego sezonu, gdzie oczywiście z tyłu głowy są wielkie tury, wyścigi klasyczne, ale jest też ta impreza w Tokio. W ogóle da się to jedno z drugim pogodzić, czy jednak skupiasz się na jakiejś jednej konkretnej imprezie? Ja na pewno w tym roku skupiam się na szosie i wszystko stawiam... Odpoczywasz od toru, czyli tak? Odpoczywam od toru, wszystko stawiam na jedną kartę. Wiem, że jestem w stanie dużo osiągnąć już w następnym roku i naprawdę z dobrej strony się pokazać, więc wszystko poszło, wszystkie siły w jeden kierunek, na szosę. Spytajmy Michała Palutę, naszego mistrza Polski, jakie ty masz plany sportowe na ten rok? Gdzie byś chciał przycisnąć, tę nogę pokazać, którą tutaj wyrobisz? No przede wszystkim muszę pamiętać o tym, że to jest mój pierwszy rok w ekipie World Tourowej. Będą zupełnie inne wyścigi niż w poprzednich latach. Zupełnie inny poziom tych wyścigów. Na pewno wyścigów będzie więcej. Dlatego dla mnie w tym roku bardzo ważne jest zbieranie doświadczenia na tym najwyższym poziomie. Oraz z mojej strony mogę powiedzieć, że zrobię wszystko, aby pomagać naszej ekipie w odnoszeniu zwycięstw na tych właśnie wyścigach, na których będę startował. Ale jeżeli nadarzy się okazja, aby powalczyć o wynik dla siebie na własne konto, jeżeli dostanę taką szansę, na pewno będę chciał ją wykorzystać, więc wiem, że muszę na każdy wyścig być w 100% przygotowany. Jesteśmy w Deni, to specjalna audycja trzeciej strony medalu, w miejscu ukochanym przez niektóre grupy kolarskie. Powiedzcie, co w tym miejscu jest takiego fantastycznego? Czy klimat, czy to, że można i się wspinać i mogą być treningi sprinterskie? To jest właśnie to... Podobno kierowcy szanują tu kolarzy. Też słyszeliśmy taką opinię. No na pewno kierowcy respektują kolarzy, ponieważ tutaj tak bardzo dużo kolarzy na drogach, zawodowców, jak i amatorów, że poniekąd oni przywykli tutaj do tego, że kolarzy jest więcej niż samochodów na drodze. Natomiast no jest grudzień, tak? W Polsce pogoda nie rozpieszcza nas do końca. Tutaj mamy super warunki, jeżeli chodzi o trasy treningowe. Są góry, jest troszeczkę płaskiego, ale przede wszystkim góry, czyli ten teren, w którym najlepiej się trenuje, najmocniej można potrenować. Do tego dochodzi pogoda, nie jest za gorąco, jest tak naprawdę optymalnie do treningu. No i cóż, No świątecznej atmosfery tutaj nie odczuwa. Jeszcze... Nie, ale atmosfera jest super w ekipie i to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę już mamy ponad tydzień zgrupowania za sobą, a dzisiaj uświadomiłem sobie, że już jest ten tydzień za nami, tak? A tak naprawdę wydaje mi się, że jeszcze niedawno tutaj przyjechałem, ale dni tak szybko mijają, trenujemy ciężko, trenujemy dużo. Oprócz tego mamy mnóstwo takich spraw organizacyjnych przed sezonem jeszcze. Ale to jest bardzo dobry pomysł, żeby zrobić to wszystko w grudniu, aby już w styczniu móc się na spokojnie przygotowywać i skupić się tylko i wyłącznie na treningach. Średnia, jeśli chodzi o dzienny trening. Dzisiaj widzieliśmy, pojechaliście na 150 km, niecałe 5 godzin wam to zajęło. No to już każdy, kto jeździ rowerem, zdaje sobie sprawę, jak musieliście dość szybko jechać. Jak to wygląda? Jaki jest ten wysiłek, który tutaj musicie włożyć w przygotowania? To znaczy, no cały trening jedziemy w dosyć wysokim tempie. Oprócz tego na poszczególnych podjazdach robimy specyficzne ćwiczenia, każdy indywidualnie, każdy dostosowany do swoich parametrów oraz aktualnego poziomu przygotowania. Jesteśmy podzieleni na trzy grupy. No średnio tak trenujemy po 4, 5, 6 godzin, ale właśnie takie treningi poniżej 5 godzin, 150, 160 km z przewyższeniami sięgającymi 3000 metrów. No to można powiedzieć, że jak na warunki treningowe to jest szybko. Warunki treningowe, ja to nie wiem, czy pomijmy ten temat. Ja mam teraz jeszcze pytanie do ciebie, Szymon, bo tutaj jest dużo porównań z piłką nożną, że kolarska Liga Mistrzów i tak dalej. Wczoraj rozmawialiśmy i podstawowa różnica jest taka, znaczy duża jest różnica, ale jedną z nich jest, że piłkarze jednak mają swój dom, mają swój stadion, swoich kibiców i tak dalej. Wy właściwie jak ruszycie w trasę mniej więcej w styczniu, może w lutym, ewentualnie w marcu, to właściwie was nie ma w domu przez cały rok. Fajnie się tak żyje na walizkach, właściwie i z rowerem pod pachą. Tak, ja myślę, że każdy kolarz już się przyzwyczai do tego, bo od młodego wieku dużo podróżujemy. Ja na przykład już wyjechałem z domu mając 16 lat do szkoły, do Świdnicy, gdzie w liceum uczyłem się, w specjalnej szkole dla kolarzy i no jakoś od dziecka cały czas jestem na walizkach. Czyli właściwie od 16 roku tam gdzieś pojechałeś i wrócisz nie wiadomo kiedy, tak? Tak, po karierze dopiero i w sumie lubię takie życie na walizkach, w hotelach, fajnie mi się mieszka, zawsze sprzątaczka przyjdzie, posprząta i czysto. Fajnie, lubię takie życie i podoba mi się na pewno. I no co więcej, wiadomo, że po takich wyjazdach fajnie jest wrócić właśnie na parę dni do domu i wtedy się czuję tą fajną atmosferę rodziny. Jesteście w profesjonalnym bardzo teamie. Byliśmy tutaj pod wrażeniem, oglądając wasz wyjazd dzisiaj rano na trening. I jednak cały czas z uporem maniaka będę wracał do tego, że ja bym trzymał kciuki za to, żebyście wyszli z cienia zespołu. Żebyście stali się gwiazdami kolarstwa. Bo dzisiaj wiecie, że kibice w Polsce jednym tchem powiedzą Majka, Kwiatkowski, Bodnar. I grupa w tej chwili Polska CCC jest też taką szansą, żeby się pojawiły nowe nazwiska, prawda? Liczycie na to, że po tym roku kibice będą więcej chłopaków z CCC Team rozpoznawać i mówić po imieniu i nazwisku? No. Mam taką nadzieję na pewno. No, to wszystko zależy tak naprawdę od nas i jakie wyniki osiągniemy, więc na pewno jest fajnie być rozpoznawalnym w całej Polsce, więc no, myślę, że każdy zawodnik do tego jakoś dąży, żeby być no właśnie największym sportowcem. Jesteście skromni, ale to zakończył tę rozmowę, że życzymy wam tego, żeby o tej samej porze za rok ludzie w Polsce wiedzieli, kto to jest Szymon Sajnok i kto to jest Michał Paluta. Choć dzisiaj już jeden jest mistrzem Polski, a drugi jest mistrzem świata. Na torze. Tylko, że na torze. Bardzo wam dziękujemy za to spotkanie. Przekażcie najlepszą, dobrą energię kolegom z teamu i do boju, chłopaki, w tym roku. Dziękuję bardzo. I wesołych świąt. I wesołych świąt. Dziękuję bardzo również, wesołych świąt. Szymon Sajnok i Michał Paluta, członkowie CCC Team, byli państwa gośćmi. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Dziki pies na toldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Z powodu karambola obsunął mi się strój i nie wiem, czemu wołam. Mula Maxa, mój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. To specjalna audycja trzeciej strony medalu z Hiszpanii, z Denii. Mimo, że jesteśmy daleko od Polski, to przypominamy nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w każdej sportowej sprawie. Jesteśmy w Hiszpanii, ale nie zapominamy o tym, co dzieje się w Polsce. Trwa mecz PKO Ekstraklasy, Jagiellonia, Białystok, Lechia Gdańsk. Jak na razie drużyna z Trójmiasta wygrywa 1-0. Początek tego tygodnia to była, proszę Państwa, no, sytuacja absolutnie wstrząsająca światem sportu. Oto Światowa Agencja Antydopingowa zabrała Rosji na 4 lata prawo do startu pod własną flagą, prawo do wszystkich imprez, gdzie wyłania się mistrza świata i mistrza olimpijskiego. Jan Kałucki prześwietlił tę sprawę. Z jednej strony każdy oczekiwał takiej kary, ale z drugiej nikt w to chyba nie wierzył. Światowa Agencja Antydopingowa chciała jednak wysłać jasny komunikat, że żarty się skończyły. Nie zobaczymy Rosji między innymi na najbliższych letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, zimowych Igrzyskach w Pekinie oraz na piłkarskich Mistrzostwach Świata, jeśli podopieczni Stanisława Czerczesowa się na nie zakwalifikują. Tak wysokie kary to pokłosie gigantycznej afery dopingowej. Za wszystkim miały stać władze państwa, które finansowały stosowanie zakazów środków przez sportowców przed Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi. Ale to nie wszystko, mówi Michał Rynkowski, szef Polskiej Agencji Antydopingowej. Warunkowo Rosjanie zostali odwieszeni we wrześniu 2018 roku i warunkiem tego odwieszenia było dostarczenie danych pochodzących z laboratorium niegdyś akredytowanego przez Światową Agencję Antydopingową. Te dane zostały dostarczone w styczniu bieżącego roku. Niemniej jednak po ich analizie okazało się, że część z nich była modyfikowana, część danych było usunięta z tej bazy, co wskazywało na to, że Rosjanie chcieli kryć prawdopodobnie niektórych rosyjskich sportowców. Cokolwiek się z tymi danymi działo, nie mogło dojść do tego w sposób przypadkowy, nieświadomy, że tylko i wyłącznie poprzez świadome działania osób, które miały dostęp do danych laboratoryjnych, a pamiętajmy, że laboratorium zostało zamknięte przez rosyjską prokuraturę, no to tylko te organy państwowe mogły w jakikolwiek sposób te dane zmieniać. Nie usłyszymy więc w najbliższym czasie rosyjskiego hymnu, ani nie zobaczymy rosyjskiej flagi. Rosyjscy sportowcy mogą występować pod flagą neutralną, ale wcześniej muszą udowodnić, że na to zasługują. Taki zawodnik musi być czysty jak łza. I znowu, z jednej strony to dobra decyzja, z drugiej przypomina się najsmutniejsza ceremonia medalowa z Londynu sprzed 2 lat. Wówczas Mistrzostwo Świata w skoku wzwyż zdobyła Maria Lasickiene. Zawodniczka na podium usłyszała hymn, ale Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych. Skoczkini wzwyż wysłuchała tej melodii bez jakichkolwiek emocji. Rosyjskich barw nie mogła mieć nawet na paznokciach. Niektórzy rosyjscy sportowcy już zapowiedzieli, że nie będą startować w takich warunkach. Umar Krelew, szef tamtejszego związku bokserskiego, powiedział, że zawodnicy nie chcą walczyć jako neutralni pięściarze i są skłonni przejść do sportu zawodowego. Ale to nie jedyna kara. Michał Rynkowski kontynuuje. Oficjele rządowi i także najwyżsi delegaci Narodowego Komitetu Olimpijskiego nie będą mieli wstępu na te najważniejsze zawody międzynarodowe. No i także Rosja nie będzie mogła być gospodarzem ani Mistrzostw Świata, ani Igrzysk Olimpijskich, ani Paraolimpijskich, ani żadnych zawodów o charakterze multisportowym, tak jak na przykład Igrzyska Europejskie przez najbliższe 4 lata. I tu pojawił się problem, ponieważ Rosja ma być gospodarzem Mistrzostw Świata m.in. w hokeju na lodzie, piłce nożnej plażowej, siatkówce i pływaniu. O tym, czy zaplanowane wcześniej imprezy się odbędą, zadecydują poszczególne związki sportowe. Międzynarodowa Organizacja Hokeja na Lodzie powiedziała, że nie zamierza zmieniać organizatora mistrzostw. Wiadomo, że odbędą się wyścigi Formuły 1 i zawody Pucharów Świata, bo Puchar Świata to nie mistrzostwo. Cała ta historia została użyta przez polityków. W Rosji trwa kampania mówiąca o tym, że podejrzenia o doping to kolejny spisek Zachodu. Przewodnicząca Rady Federacji Walentina Matwienko powiedziała, że Rosja może zorganizować własne igrzyska, jak kiedyś Spartakiady. A prezydent Władimir Putin? Nakazania nie mogą nosić kolektywnego charakteru. Kary nie mogą mieć charakteru zbiorowego i obejmować także ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z naruszeniem przepisów. Wszyscy to rozumieją i sądzę, że zrozumieją to również specjaliści ze Światowej Agencji Antydopingowej. Więc jeśli ktoś z nich podejmuje decyzję o karach zbiorowych, to można przypuszczać, że u podstaw takich decyzji leży nie troska o czystość światowego sportu, a rozstrzygnięcia o charakterze politycznym, nie mające nic wspólnego z ideą ruchu olimpijskiego. Powiedzmy jeszcze, co z przyszłorocznymi mistrzostwami Europy. Rosja może wziąć w nich udział, bo UEFA nie jest sygnatariuszem Światowej Agencji Antydopingowej. Poza tym UEFA jest kontynentalną federacją, a nie światową. Rosjanie będą mieć problemy tam, gdzie decyduje się o tytule mistrza świata i mistrza olimpijskiego. Władze Światowej Agencji Antydopingowej dopuszczają możliwość złagodzenia kary i skrócenia jej. Rosja musi jednak spełnić szereg warunków. Międzynarodowe organizacje muszą zostać dopuszczone do przeprowadzenia badań. Innymi słowy, Rosjanie muszą zacząć współpracować. Bardzo Ci dziękuję, Janek, za przygotowanie tej historii, bo to rzeczywiście bardzo mocno w tym tygodniu wstrząsnęło światem sportu. Korekta wyniku? Tak jest, Jagiellonia Białystok wygrywa z Lechią Gdańsk 1-0, gola strzelił Jesus Imaz, właśnie zaczęła się druga połowa. A ja korzystam z tego, że tutaj jest z nami Robert Korzeniowski, czterokrotny złoty medalista olimpijski. Czy mógłbyś skomentować słowa prezydenta Putina? Twierdzi, że to jest polityka i że zbiorowa odpowiedzialność nie powinna mieć miejsca. Prezydent Putin chyba manipuluje bytami tutaj, ponieważ państwo jest formą zbiorowości, a to właśnie państwo przede wszystkim jest karane, bo oficjele państwowi, symbole państwowe nie są dopuszczone na mistrzostwa, natomiast indywidualni sportowcy, o ile ja dobrze rozumiem decyzję WADY, tak. Niedaleko przed kilkoma dniami rozmawiałem z rosyjskimi sportowcami właśnie i oni prywatnie, nie mogę powiedzieć ich nazwisk, bo prywatnie mówią: Robert, my się z tym zgadzamy, my to rozumiemy, myśmy już wyrośli w innym świecie, my wiemy, że świat powinien wyglądać czyściej, że powinniśmy grać fair. Nie do końca chyba w tym kierunku idzie komunikacja wewnątrz rosyjska i prezydent Putin za wszelką cenę broni tego, co już pamiętamy, może nie pamiętamy tego, ale po Salt Lake City medaliści olimpijscy rosyjscy, którzy zostali zdyskwalifikowani na tych igrzyskach 2002 rok, dostali kopię medali olimpijskich i tak państwo rosyjskie, ono właśnie zbiorowo popiera doping. I to jest gorący komentarz Roberta Korzeniowskiego. Bardzo Ci dziękujemy. Proszę Państwa, już niebawem spacer po ligach Europy, ale poczekajmy jeszcze chwilę. Wiele się ciekawych rzeczy działo, a my cały czas tutaj z Hiszpanii mówimy Państwu Buenas tardes! Patrzymy na to, co dzieje się w Białymstoku. Tam Jagiellonia gra z Lechią Gdańsk. Tak, tak, tak. Można oglądać Ligę Polską w Hiszpanii. Jak na razie Jaga wygrywa z Lechią 1-0, ale to nie będzie miało większego znaczenia dla tabeli, bo liderem jest Legia przed Pogonią i Śląskiem Wrocław. To ładny był gest z swojej strony, że zaczynamy od ekstraklasy, bo teraz Anglia, drodzy Państwo, wygląda na to, że Liverpool mówi rywalom goodbye. Premier League. Gerrard. Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Digs in. Dla Jurgena Kloppa święta przyszły w tym roku wcześniej. Właśnie podpisał nowy kontrakt. Jest na Anfield uwielbianym. Panie Klopp, a może zostanie pan już na zawsze? Forever? Not sure, but I think... Na zawsze? Nie jestem pewien, ale 4,5 roku brzmi jak wieczność w piłce nożnej. W sumie to byłoby 9 lat. Nigdy nie pracowałem tak długo w żadnym klubie. Nie mogę się doczekać. The Reds wygrali 2-0 z Watford. Imponujący gol Mohameda Salaha strzelony piątką. Sensację sprawiło Bournemouth i wywiozło komplet punktów ze stadionu Chelsea. Zadyszka The Blues trwa. Jesteśmy zawiedzeni, rzecz jasna. Bournemouth głęboko się cofnęło. Murowali bramkę. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy, by się temu przeciwstawić. Mówi BBC Frank Lampard. Niewesołą minę miał też Brendan Rodgers. Leicester remisuje z Norwich. U siebie zawsze chcesz wygrywać, to jasne, ale nie zaczęliśmy tego spotkania dobrze. Oni za to błyszczeli. Zasłużenie zdobyli pierwszą bramkę. To był jeden z tych dni, kiedy nic nam się nie układało. W takich warunkach pozostaje upewnienie się, że chociaż nie przegrasz. Mamy więc punkt i idziemy dalej. Do tego meczu Lisy podchodziły z podniesionymi kitami. W ostatnich 9 meczach zdobyły 25 punktów na 27 możliwych. Mościły się w czołówce. W czołówce oczywiście pozostają, ale po tym spotkaniu szanse na sprawienie sensacji podobnej do tej z sezonu 2015-2016 są zdecydowanie mniejsze. Mogą zmniejszyć się zupełnie w następnym meczu, kiedy to Leicester będzie grało z City. Dodajmy, że na 5 pozycji umocnili się Spurs. Wygrali dziś z Wolves 2-1, zdobywając gola w ostatniej minucie. Czy Londyńczycy grali przekonująco? Nie bardzo, ale skutecznie. Od pierwszej czwórki dzielą ich teraz ledwie 3 punkty. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A teraz trwa mecz Arsenalu z Manchesterem City. Kanonierzy przegrywają 0-3. To była Anglia, a we Włoszech uwaga, zmiana lidera. Papier Polo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Ten mecz nie mógł się zacząć dla Napoli gorzej. 3 koszmarne straty piłki, z których druga już w czwartej minucie zakończyła się utratą bramki. Co gorsza, winowajca, stoper Koulibaly, doznał poważnej kontuzji i musiał zejść z boiska. Neapolitańczycy przez kilkanaście minut nie mogli dojść do siebie, ale potem przejęli inicjatywę i mieli ogromną przewagę. Stworzyli kilkanaście znakomitych sytuacji, ale na bramkę trzeba było czekać aż do 64 minuty. Milik świetnie uderzył z 7 metrów głową po centrze Mertensa. Napoli nadal nacierało z pasją, ale następne gole nie padły, bo zabrakło precyzji, a poza tym kilka razy znakomicie interweniował bramkarz gości Sepe. W doliczonym czasie gry Zieliński, zamiast przyjąć podanie na swojej połowie, pośliznął się. Gervinho przejął piłkę i zdobył zwycięską bramkę. Po meczu dziennikarze pytali trenera Gattuso, czy jego zdaniem była to porażka pechowa. Nie wierzę w pecha. Ta drużyna ma w tej chwili problem mentalny. Musi zacząć znów wierzyć w siebie i wyrzucić z głowy problemy. Ale to świetna drużyna, złożona ze świetnych piłkarzy. Dzisiejsza Gazeta dello Sport skomentowała: Napoli na dnie, drużyna w panice, nowy trener bezsilny. A Corriere dello Sport, Napoli i Gattuso ugotowani po parmeńsku. La Gazzetta, podobnie jak inne włoskie sportowe media, uznały Milika za najlepszego gracza Napoli. Natomiast Piotrowi Zielińskiemu dostało się za niewykorzystane okazje i potknięcie, które kosztowało Napoli utratę punktu. Natomiast dziś, w meczu zakończonym przed 17, na San Siro Milan zremisował bezbramkowo z Sassuolo. W chaotycznym spotkaniu Mediolańczycy mieli chwilami przewagę druzgocącą, ale dziś do wachlarza ich umiejętności strzał do bramki nie należał. Nie lepiej było z celnym podaniem. Krzysztof Piątek, podobnie jak koledzy, grał przeciętnie. Popisał się trzema chytrymi zagraniami i jednym groźnym strzałem. Gdy Polak schodził z boiska w 78 minucie, na trybunach rozległy się gwizdy, ale też brawa. Zastępujący go Leao w krótkim czasie ustrzelił poprzeczkę i słupek. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A w tej chwili trwa mecz AS Roma kontra Spal. W składzie Spal Thiago Cionek od pierwszej minuty, ale do przerwy 0-0. A teraz, drodzy Państwo, mówili, że się zaciął. Oj, się nie zaciął. Ma już swoje trzecie miejsce w historii Bundesligi. Oczywiście mowa o Robercie Lewandowskim. Jak grała Bundesliga? Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Bawarczycy odetchnęli z ulgą po dwóch porażkach w niemieckiej Bundeslidze, w końcu zwycięstwo. I to jakie? Bayern Monachium rozbił Werder Brema aż 6-1. Jednak na początku spotkania nic nie wskazywało na tak spokojne zwycięstwo. Pierwsi gola w Monachium strzelili goście z Bremy, a konkretnie Milot Rashica, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Felipe Coutinho, a prowadzenie gospodarzom dał Robert Lewandowski. Druga połowa to już dominacja Bayernu. Coutinho, Lewandowski, Thomas Müller i raz jeszcze Coutinho. Czuję się świetnie, bo drużyna rozegrała dobre spotkanie. Przegrywaliśmy 0-1, ale wznieśliśmy się na wyżyny naszych umiejętności, by wygrać mecz. Druga połowa była znakomita. Zasłużyliśmy na to zwycięstwo. A Coutinho zasłużył na wielkie brawa. Brazylijczyk ustrzelił pierwszego hat-tricka od półtora roku. A my cieszymy się ze świetnego występu Roberta Lewandowskiego. Lewy zdobył dwie bramki i zrównał się z Juppem Heynckesem, zajmując teraz trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów w Bundesliga. Lidze. Obaj panowie mają po 220 goli, ale Lewandowski postrzela jeszcze kilka lat. Teraz przed nim już tylko Gerd Müller i Klaus Fischer. Do Fischera polski napastnik traci 48 bramek. Bayern może jednak pozazdrościć wspaniałej serii Lipskowi, który wygrał ostatnie 6 spotkań. Wczoraj pokonał na wyjeździe Fortunę Düsseldorf 3-0 po golach Patryka Schicka, Timo Wernera i Nordiego Mukiele. Czeski napastnik Patryk Schick w Bundeslidze czuje się świetnie. Wrócił po kontuzji i strzelił drugiego gola dla drużyny z Lipska. Podoba mi się ta liga, jest szybka, mecze są na wysokim poziomie. Piękne stadiony, świetni kibice. Bundesliga może się podobać. A kibicom może podobać się gra Borussii Dortmund. Drużyna Luciena Favra wywalczyła ostatnio awans do fazy Puchar Ligi Mistrzów, a wczoraj odniosła trzecie zwycięstwo z rzędu w Bundeslidze, nie pozostawiając żadnych złudzeń zespołowi Mainz. Marco Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard i Nico Schulz. Pewne zwycięstwo 4-0. Młody Jadon Sancho w ataku Borussii czuje się świetnie. Nasza trójka, ja, Hazard i Reus, świetnie się ze sobą rozumie. Codziennie ciężko pracujemy, by pokazać pełnię naszych umiejętności. Pomagamy sobie nawzajem i razem strzelamy gole. Ciekawie z przodu, ciekawie również z tyłu, a raczej na dole. W tej kolejce zapunktowały dwie drużyny zamykające tabelę. Ostatnie Paderborn zremisowało u siebie z Unionem Berlin, a przedostatni FC Köln odniósł pierwsze zwycięstwo od października, pokonując Bayer Leverkusen. Oprócz aptekarzy niespodziewane porażki ponieśli również Freiburg z berlińską Hertą oraz Hoffenheim u siebie z Augsburgiem. Bundesliga w tym sezonie potrafi zaskakiwać. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dodajmy, że mamy zmianę lidera. Wspominał Filip przed chwilą o RB Leipzig. To właśnie oni są liderem, bo Wolfsburg pokonał Borussię Mönchengladbach 2-1. W meczu, który trwa, Schalke remisuje z Eintrachtem Frankfurt 0-0. No i na koniec Hiszpania, czyli liga, która w tej chwili jest nam najbliższa. Wczoraj w magazynie ligowym dużo mówiło się o meczu FC Barcelony z Realem Sociedad San Sebastian. Tam dużo kontrowersji, no ale już posłuchajmy. La Liga. W hiszpańskiej La Lidze kolejne potknięcie FC Barcelony. Po niemrawym początku sezonu drużyna prowadzona przez Ernesto Valverde w ostatnich tygodniach nieco poprawiła swoją skuteczność, jeśli chodzi o zdobycze punktowe. Wyjazdowy mecz ze znakomicie spisującym się Realem Sociedad miał dać odpowiedź, w jakim miejscu jest Barcelona przed zbliżającym się El Clásico. No i te wnioski są średnio optymistyczne. Barcelona grała przyzwoicie, choć opierała się głównie na groźnych kontratakach. Gospodarze zostawili po sobie bardzo dobre wrażenie i obiektywnie trzeba stwierdzić, że remis 2-2 wywalczyli zasłużenie. Choć duży niesmak pozostał po decyzji arbitra, który w samej końcówce meczu nie podyktował karnego dla Barcelony za faul na Gerardzie Piqué. Nie rozumiem, co się działo w głowach arbitrów. VAR musi interweniować w takich sytuacjach. Myślę, że sędzia widział ten faul, ale nie chciał tego gwizdnąć. Mówił po meczu mało dyplomatyczny Sergio Busquets. Słońce wyjrzało za to w Madrycie. I to zarówno dla Atletico, jak i dla Realu. Atletico przełamało swój impas, jednak zrobiło to w starym stylu. Mecz z Osasuną nie był ani piękny, ani łatwy, ale za to zwycięski. Wygrana 2-0 pozwoliła chociaż na chwilę przegonić czarne chmury. Krytyka, która nas ostatnio spotkała, nie była dla nas łatwa, ale była zasłużona. Cieszę się z tej wygranej. Uważam, że zespół funkcjonuje dobrze i będziemy w stanie pokazać to w niedzielę z Betisem. Mówił po meczu Diego Simeone. A Real? Przed nim tydzień prawdy, jeśli jednak podoła wyzwaniu, słońce nad Santiago Bernabeu zaświeci jak w środku lipca. Potknięcie Barcelony powoduje, że stawką dzisiejszego meczu z Walencją jest fotel lidera, a w środę El Clasico i z psychologicznego punktu widzenia byłby to niemały bonus. Gdyby wszystko poszło po myśli Zidana, za tydzień Real może mieć 5 punktów przewagi nad resztą drużyn. Trener Realu stara się jednak tonować nastroje. Nie rozmawiamy jeszcze o El Clasico. Dla mnie jako trenera i innych pracowników liczy się to, co jutro, nic więcej. Na pozostałych stadionach sporo remisów, bez bramek, w meczu Atletico Bilbao z Eibarem. 1-1 w spotkaniu Deportivo Alaves z Leganes, a 2-2 Celty z Majorką. Poza tym wygrane Levante z Granadą 2-1 i Getafe z Realem Valladolid 2-0. O godzinie 21:00 początek wspomnianego już meczu Walencji z Realem. A już w środę, oby bezpieczne i emocjonujące ze sportowego punktu widzenia El Clasico. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Czekamy na to El Clasico, mecz w środę, chociaż dzisiaj Walencja żyje tym spotkaniem z Realem Madryt. No zobaczymy, może będzie ta zmiana lidera. Jeszcze taka informacja, proszę Państwa, z dzisiaj, z Brisbane. Mateusz Rudyk zdobył złoty medal w sprincie podczas ostatnich w tym roku zawodów Pucharu Świata w kolarstwie torowym. Zawodnik ALKS Stal Grudziądz znowu poprawił rekord Polski, czyli zostajemy w tej tematyce kolarskiej i wracamy już do Deni. Na koniec Robert Korzeniowski, mamy ochotę zapytać Cię o takie podstawowe zasady dla ludzi, którzy kochają rower, wiedzą, że już za kilka tygodni warto się przygotować do nowego sezonu. Co jest najważniejsze? Jakie są błędy, których nie należy robić? No z całą pewnością nie można uwierzyć tylko i wyłącznie technice i z całą pewnością inwestowanie w drogi sprzęt jest warte tego, ponieważ no, dobry sprzęt świetnie jeździ, ale ja się odwołam do tego, co jest mi najbliższe, czyli do treningu i przygotowania fizycznego. Tutaj kolarze każdego dnia rozpoczynają trening od tak zwanego treningu korowego, czyli to jest pobudzanie głębokich mięśni, to jest rozciąganie, przygotowanie całego ciała do tego, by w chwilę później, po śniadaniu, zaraz wyruszyć na długotrwały trening. Dużo treningu kompensacyjnego. Z całą pewnością warto na rower wsiadać jednak po małej rozgrzewce przynajmniej i też nie zaczynać od szarżowania na początku. To każdy wie doskonale, kolarz amator, ale przypominam jednak o tym. I teraz powiem ja, jako też kolarz amator, który próbuje się tutaj na rowerze, nie przeceniajmy swoich sił. Wiesz też doskonale, Michale, też o tym jako narciarz, tak? Tak. Mamy czasami taką tendencję do tego, że skoro świetny sprzęt, dobra pogoda, to zrobimy sobie przyjemność i sprawdzimy tutaj, do jakiej prędkości mogę się na zjeździe na przykład rozpędzić. Trzeba mieć naprawdę dobre kompetencje i tutaj warto też korzystać z wszelkiego rodzaju trenażerów. Kolarstwo w Polsce może być właściwie uprawiane cały rok pod warunkiem, że ono będzie uprawiane albo przełajowo, albo terenowo, szosowo nie zawsze, ale wszelkiego, ubiór rodzaju trenażery jak najbardziej pomagają, wszelkiego rodzaju monitory pracy serca, monitory mocy, to wszystko pomaga. Dobrze dobrany ubiór. Z całą pewnością stroje, jakie są już w kolarstwie wyczynowym, tym world tourowym, no są modelowe i tutaj co tu dużo tak mówić, no trzeba mieć i krótkie, i długie, i te wszystko specjalne trzeba. Pieluszki, jedna bo rzecz, nie wsiada zostawy, bez tego. Ale picie i jedzenie. Trening, który trwa 3-4 godziny, czasami 5, on naprawdę musi być z pełnym szacunkiem dla organizmu i wszystkich przemian, jakie następują. Co powiedział odpowiedzialny za komunikację w CCC Team Robert Korzeniowski? Dziękujemy, jesteśmy tutaj otoczeni znakomitymi kolarzami, fachowcami, ale czas niestety naszej audycji dobiega końca. To jeszcze w kuluarach zapowiadamy ciekawe nagrania na przyszłość. Tak jest, a tak tymczasem żegnamy się z Deni, z malowniczego miejsca. Jak zaczynaliśmy audycję, to raziło nas słońce, teraz już zaszło, więc... Tak jest. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik w Warszawie, Tomek Gorazdowski, Jela Różycka tutaj. Jan Kałucki. I Michał Olszański. Dziękujemy. Buenas tardes.